حضور اگر اسی زمن میں بزرگوں کے واقعات ارشاد فرما دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. سبعہ قراءت کے امام, سات قراءتیں ہیں یہ تو قاری صاحب کو معلوم ہی ہوگا, تو اس کے ایک امام سیدنا حمزہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہوئے ہیں, قاری حمزہ زینت القراء, امام القراء, سید القراء, جو کہیں کم, اتنے بڑے بزرگ تھے, حقیقی قاری قرآن تھے آقا کے صدقے میں, بڑی کرم نوازی تھی ان پر سرکار کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اور ظاہر ہے یہ متقدمین میں سے تھے, اجرت کا اس وقت تصور بھی نہیں تھا, یہ لوگ اللہ کے لیے سب کرتے تھے, کہیں سے گزر فرما رہے تھے. تو آپ کو سخت پیاس کی حاجت ہوئی تو آپ نے سوچا کہ میں کسی گھر میں سے پانی طلب کر لیتا ہوں, آج کل کی طرح پہلے مطلبی ہوٹلیں اور سبیلیں اور پانی کی فراوانی اس طرح تو نہیں ہوتی تھی, تو اس محلے میں آپ نے سوچا کہ پانی کسی سے لے لیتا ہوں گھر سے. پھر آپ کو یاد آیا کہ اس محلے میں تو میرے دو چار شاگرد رہتے ہیں جنہوں نے مجھ سے قرآن پاک پڑھا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایسے گھر پہ دستک دے دوں جہاں میرا شاگرد رہتا ہوں اور وہاں سے مجھے پانی ملے اور میں نے جو کچھ پڑھایا کہیں وہ پانی اس کی اجرت نہ بن جائے اور میرا ثواب ضائع نہ ہو جائے. میرے آقا سیدی اعلی حضرت نے یہ واقعہ فتح و رضویہ شریف میں لکھا ہے. ایسے مخلص لوگ ہوتے تھے, یہاں تو مطلب لڑتے ہوں گے کہ ہم کو مطلب ہے کہ ایک ہی چائے ملتی ہے, روز کی دو کلو ملتی ہے, پانی تو دور کی بات, پانی تو ٹھنڈا ہی چاہیے, کہ مدرسے میں کولر تک نہیں لگایا, ٹھنڈا پانی ہم کو نہیں ملا تھا, اور نفس اپنا چاہتا اور جھگڑا بچے کے نام پہ بھی کرتے ہوں گے کہ بچوں کو پانی نہیں پلاتے ٹھنڈا, ایسا ظالم. تو ایسے لوگ اپنی آخرت کی خیر بنائیں, بہت مشکل ہے آخرت کی بربادی سے بچنا. کیا مجلس, کیا انتظام, یہ بےچارے ان سے جتنا ہو سکتا ہے یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں, یہ اس میں تھوڑی ان کی آمدنیاں ہوتی ہیں, اگر یہ چندہ بھی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی تنخواہوں کے لیے کرتے ہیں, آپ لوگ تنخواہ نہ لیتے تو ان کو چندے کی زحمت کافی کم ہو جاتی. مگر میں یہ نہیں کہتا کہ نہ لیں, اب وہ دور نہیں ہے قربانی والا کہ نفس پر اتنا کنٹرول ہو جائے کہ بغیر تنخواہ کے سب پڑھانے لگ جائیں. اگر کوئی جذبات میں پڑھائے گا بھی تو پھر ایک دن پڑھائے گا, دوسرے دن پڑھائے گا, تیسرے دن اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلنا پڑے گا, کہاں ہو گیا. اسی طرح خود میرے آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کسی تیلی کے پاس تشریف لے گئے تیل خریدنے کے لیے, تو اس نے عرض کیا کہ حضور آپ تو بہت بڑے عالم ہیں, بزرگ ہیں, آپ سے کیا پیسے لے رہے تھے, آپ لے جائیے. آپ نے فرمایا کہ میں اپنا علم بیچ کر تیل نہیں لوں گا, پیسوں سے تیل خریدنا چاہتا ہوں, اگر دیتے ہو تو پیسوں سے دے دوں گا, اور اگر ہم جیسا ہوتا تو, اگر اس نے دام بتایا تو اب کس طرح اس کو قابو کرنا ہے, تو جھٹ بولیں گے کہ میں تو فلاں مدرسے میں قاری صاحب ہوں, بچے پڑھاتا ہوں, یا بولیں گے کہ میں تو آپ معلوم نہیں وہ جو گلی کے نکڑ پہ مسجد ہے اس میں خطیب ہوں, امام بولتے ہوئے آج کل شرماتے ہیں, خطیب, مؤذن بولتے ہوئے شرماتے ہیں, نائب امام, تو میں تو خطیب ہوں اور وہاں نماز پڑھاتا ہوں. اچھا بھائی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں, جمعے کی نماز بھی پڑھنے آتے ہیں آخر میں, اور آخری سب میں جگہ ملتی پڑھ کے چلے جاتے ہیں. آپ حضرت اچھا سبحان اللہ ماشاء اللہ ان شاء اللہ تشریف رکھیے. ارے چائے لیا, وہ چائے آ رہی ہے اور خدمت ہو رہی ہے اور آپ, ارے حضرت لے جائیے, نہیں نہیں خالی جیب آپ بجا رہے, نہیں نہیں لے لیجیے, اور مفت اٹھا کر جزاک اللہ کہہ کر چلتے بنے. اپنی حالت فی زمانہ یہ ہے, پرایا مال اپنا, کاش اپنے بزرگوں کے اخلاص سے ہم کو بھی کوئی آدھا ذرہ مل جاتا. وہ حضرات کتنا ڈرتے تھے, سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کسی نے نذرانہ پیش کیا, آپ نے انکار کیا, اس نے اصرار کیا, فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی میرا درس سنا ہے؟ عرض کیا نہیں, مگر ہاں ایک بار میرے بھائی نے آپ کا درس ضرور سنا ہے. تو فرمایا بس بس اب مجھے نہیں چاہیے تمہارا نذرانہ, کہیں ایسا نہ ہو تمہارے بھائی نے میرے درس میں جو سنا ہے یہ اس کی اجرت نہ بن جائے. نہیں نہیں تو جبھی تو آج بھی ان کا نام زندہ ہے, اور آج اتنی میڈیا ہونے کے باوجود ہمارا نام زندہ نہیں ہے. اس وقت میڈیا کچھ بھی نہیں تھی, صدیاں بیت گئیں, آج بھی ان کا نام سن کر ہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اخلاص نصیب فرمائے, اپنے لیے اللہ تعالی اپنے لیے ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اس کی رضا مل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.